प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने बताया अभी इस बारह भूत में मेरा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो केवल कल्याण के लिए है। इस तरफ भाई लोगों की दृष्टि बहुत कम है, दो में ही लगे होते हैं आदमी, दो में ही, एक कमाना एक भोगना, ये दो में लगे हुए तत्परता से लगे हुए हैं, वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। भोगेश्वर्य प्रसक्ता राम तया प्रदस्ते दशा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय 44 श्लोक में कहा है भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है, केवल भोगों के भोगने में और पदार्थों के संग्रह करने में ही लगे हैं। कामोप भोग परमा एतावधि निश्चिता, भीतर निश्चय कर लिया है कि भोग भोगना और पदार्थ इकट्ठा कर रुपये इकट्ठा करना, ये तो अवधि निश्चित निश्चित कर दिया, इतना ही काम है। सज्जनों, इस शरीर का काम ये नहीं है, 84 लाख योनि है वो भोग भोगने के लिए है, दुख का भोगने के लिए 84 लाख योनि है, और स्वर्ग में जितने योनि वे सुख भोगने के लिए है और कल्याण करने के लिए है मनुष्य होने। यही इस तरह यही तनु कारक फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है कि स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे स्वर्ग का उस फल बुधाई, उसके लिए भी ये नहीं है। जिसका अंतिम फल दुखदायी निकलता है ऐसा इस शरीर का फल नहीं है। इस शरीर का फल वो है जो सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख का नाम ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए, उसके लिए सज्जनों ये मानव शरीर मिला है। ये विशेष ख्याल करने की बात है, ध्यान देना इस बात पर। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और इसका प्रयोजन दूसरा नहीं है। ये जो गृहस्थाश्रम है, इनसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, सन्यास आश्रम है, बांटा गया ये तो ब्रह्मचारी ही दो तरह होते हैं। पहले श्री गणेश ब्रह्मचर्याश्रम से ही इस बात का निर्णय किया है, जो परमात्मा की प्राप्ति ही चाहते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। ध्यान देना ही है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्मा ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे कहलाते हैं जो बालपन से ही परमात्मा की तरफ लग जाए और दूसरा काम ही नहीं है। जिन भाइयों के भीतर संदेह हो कि भोगों में बड़ा सुख है उनके लिए उपकुर्वान ब्रह्मचारी बताए गए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर न्याय युक्त विवाह करो, फिर भोगों के सुख को देखो, देख करके वैराग्य हो जाए तो यदा रहे विरजे तदा रहे प्रवृजित। जिस समय में वह वैराग्य हो जाए उस समय में ही साधु हो जाओ। उसमें ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थाश्रम करना ही हो जरूरी, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य से भी सीधे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित ब्रह्मचारी। और गृहस्थाश्रम करके भोगों का भोग लिया, देख लिया, देख करके वैराग्य हो जाए तो जिस क्षण में वैराग्य हो उसी क्षमा से निकल जाओ और परमात्मा की प्राप्ति करो। वह मैं नहीं हो तो वानप्रस्थ आश्रम है, वन प्रस्थान करो, फिर उसमें भी जब वैराग्य सन्यासी और सन्यास त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करो। ध्यान देना, गृहस्थाश्रम भी केवल भोगों के भोगने के लिए नहीं है। वो भी बताया है कि गृहस्थाश्रम में भोगों की परीक्षा करनी है, हमारा वैराग्य होता है नहीं होता है। संसार में वैराग्य के लिए गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम भोग भोगने के लिए नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहो, भोग का तत्व समझो, जब समझ में आ जाए तभी यदरे विरजे तदरे प्रवृजित। ऐसे चार आश्रम बताए हैं, चार आश्रम के लिए सही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति खास काम है, इस वास्ते ब्रह्मचारी ही दो तरह होते हैं बस। यहां से आरंभ से ही दूसरा काम है नहीं। आप लोग श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, बहुत ही आनंद की बात है। और समय मिला है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अगर उस वक्त वो काम नहीं किया तो कब करोगे? इन मानव जन्म ने आत्मा नहीं किया तो और जगह है नहीं, देव जन्म में भी नहीं है, पशु पक्षी में है ही नहीं, और जो नहीं है एक मनुष्य ही है। भाई हो चाहे बहन हो, इस शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, बहनों भी कर सकती है। कई संप्रदाय ऐसे भी है जो वे लिखते हैं कि स्त्री का कल्याण नहीं होता, हमारे होता है, हमारे सबका कल्याण होता है, मनुष्य मात्र का कल्याण है। जिस समय में विचार करें उस समय में चलो। तो भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा तत्व को समझते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण में सदा के लिए महान सुख होगा, महान सुख। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य तेनाधिगंत। ये छठे सा भाई जो श्लोक है, ये सार चीज, सार गीता भर में एक श्लोक ऐसा है जो वास्तव कहता है यंग लब्धवा सा परम लाभ मान्यते नाधिगंत। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ होगा ये उन्हें मानने में ही नहीं आता। विचार करने पर भी इनसे बढ़कर कोई मौका है ही नहीं। और यशमें स्थित जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे न विचार लेते। दो पहाड़ों के बीच में मनुष्य आ जाए और वो प्राण निकलने लगे, ऐसी आपत में भी और तरफ जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? ऐसी आपत में गुरु ना भी दुखे न विचारे थे, इस समय विचार नहीं होता। वो जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति में फर्क पड़ता ही नहीं। अगर कृष्ण कहते तुम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, दुख का आरंभ भी नहीं होता, दुख क्या होता है वो आदमी से भटकता ही नहीं, ऐसा योग संगीत है वो निश्चय नहीं होता भैया। योग निर्भर चेसा नहीं होता है चित्त से, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो भाइयों बहनों प्रार्थना है ये, इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति है और दूसरा नहीं है। इसका तात्पर्य यह शरीर मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का आपको अधिकार मिल गया। आरुह्य कृष्ण परम पदं ततो पतन त्यधो अनादर मत ग्रह, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिल गया, इसको भी छोड़ करके फिर अधा पतन दे फिर नीचे तरफ जाते हैं। क्यों? कि भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उसका अनादर किया। इस वास्ते सज्जनों ये मौका परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसमें बड़ा भारी लाभ लिया जा सकता है। और आज करके जमाने में और उन्नति है और विशेषता है। एक बार की बात है, ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए और विचार किया कि सब जीवों का कल्याण कैसे हो। आप इस विचार करने लगे, निर्णय नहीं कर सके, तो विचार किया भाई चलो वेद व्यास जी महाराज के पास, वे भगवान का अवतार है, वे ठीक बताएंगे। 18 पुराण 18 अति पुराण 18 महापुराण ऐसी रचना की जिन्होंने, बहुत लोग लाखों, उनके पास चलो। तो उत्तराखंड में वे पहुंचे तो व्यासी ने कहा भाई मैं गंगा जी में स्नान कर लेता हूँ, इसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋषि मन बैठ गए वृक्षों की छाया में। महाराज ने जब स्नान किया तो गंगा जी में खड़े रह करके और कहा स्नान करके डुबकी लगाकर, करजू तुम धन्य हो, करजू तुम धन्य हो, करजू तुम धन्य हो, कलियुग को धन्यवाद दिया। कई कार स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, फिर स्त्रियों को धन्यवाद दिया। फिर क्या शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, ऐसे स्नान करे बाहर आए। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज हम पूछते थे, प्रश्न था हमारा, परंतु पहले आपने धन्यवाद कलियुग को दिया, स्त्रियों को दिया, शूद्रों को दिया, क्या तात्पर्य है? कहते हैं कि बात ये है, विशेष महिमा किसकी की जाए कि जिसमें मनुष्य या जीव परम कल्याण जल्दी प्राप्त कर सके। तो कलयुग में जितना जल्दी कल्याण होता है ऐसा सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं होता। जिसमें नफा ज्यादा हो तुझे नफा पहचानी है, भले बुरे क्या काम, अरे भले बुरे से हमने मतलब क्या, कलयुग अच्छा है मंदा है इसका क्या मतलब, अपना कौन सा जन्म ठीक है इसमें क्या मतलब, मतलब तो आप है ना। एक कथा याद आ गई गोस्वामी जी महाराज की, वे शोध जाते थे तो बचा हुआ जल अशुद्ध वो एक वृक्ष में डालते थे, कांटों वाला वृक्ष था उसमें भी डाल दिया। तो वहां एक प्रेत रहता था, ये भूत प्रेत बन जाते हैं ना, इनको जल्दी जल मिलता नहीं, ये जल पी सकते नहीं, शुद्ध जल पी सकते ही नहीं, अशुद्ध जल दिया जाए इसको तो ये पी सकते हैं। तो वर्षों से प्यासा था और नरकों की और नीच योनियों की एक मर्यादा होती है, जब तक जिन पापों के कारण से नरक मिले हैं, जिन पापों के कारण से प्रेत योनि मिली है, वे पाप जब तक नष्ट न हो जाए तब जब कितना ही कष्ट आ जाए वे परे मरते नहीं, उनका प्राण नहीं जाता। नरक में प्राणियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ऐसे कुतर कर दी जाए, और छोड़ो पीछे मिल करके जी जाएगा, मरेगा नहीं। जब तक प्राण पूरे पाप नहीं भोगे जाते तब तक इतने बड़े कष्ट में भी प्राण नहीं जाते, मरते नहीं भी। तो वर्षों से प्यासे मर रहा था, उसको जल मिला। महाराज रोजाने डाल देते जल, वो तृप्त हो गया, प्यास मिट गई, खुश हो गया। तो प्रकट हो तो बोला कि महाराज मेरे से सेवा ले लू, आज आपने मेरी जो तृप्ति करी है, मेरे को जो सुख दिया है, ऐसा सुख मैंने पाया नहीं कभी। बहुत दुखी था, वर्षों से प्यासे मर रहा था। कितनी प्यास मरो, कितना ही भूखा मरो, मरेगा नहीं, उसके प्राण नहीं जाएंगे। जब तक जिन पापों के भोगने के लिए प्रीतियों नहीं मिली है, वे पाप पूरे नष्ट न हो जाए तब तक वो मरता नहीं। तो इतना भी दुख होगा, आपने तृप्ति करी, मेरे से कोई उपकार हुआ आपका, बोलो। गोस्वामी जी महाराज थे इस मनुष्य जन्म के तत्व को जानने वाले, कि इस मनुष्य जन्म में आकर के और भगवत प्राप्ति नहीं की तो क्या किया। एक ही काम खास है, भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान के दर्शन कर लेना, भगवान की प्राप्ति कर लेना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त करने, उद्धार करना। तो बोला कि महाराज तुम कहते हो कि मांगो, तो हम कहीं मांगते, भगवान के दर्शन कैसे हो, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अब खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसको पूछते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो। जिसके सच्ची लालसा होती है वो ये नहीं देखता ये कौन है, वो तो एक ही बात है कि जैसे रास्ता पूछते हो आप कि भाई अमुक रास्ता किस तरफ है, पहले ये नहीं पूछते कि तुम जानकार होगे नहीं, ये नहीं पूछते, सीधा रास्ता ही पूछते है। वो कहता है भाई हम तो जानते नहीं, तो ठीक है, परंतु आप नहीं पूछते कि पहले तुम जानते हो नहीं, भाई तुम्हारे ऐसे प्रश्न करें। तो ये प्रश्न उसे उठा गोस्वामी जी के, क्या भगवत दर्शन कैसे हो। उसने कहा महाराज अगर इस बात को मैं जानता तो इस दिशा में क्यों रहता, पर उपाय बता सकता हूं मैं, ये बात तो है कि क्या कि रामायण की जहां कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी में क्या विलक्षणता है कि जब यहां से लीला समाप्त करके भगवान दिव्य साकेत को जाने लगे तो हनुमान जी ने नमस्कार किया कि महाराज मैं नहीं चलूंगा वहां, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा। जब तक आपकी कथा मृत्यु लोक में होती रहेगी तो वहां कथा सुनूंगा। तो जहां रामायण की कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, गुप्त रीति से आते रहे और विलक्षणता से रहते हैं वहां। और कथा में जहां हनुमान जी प्रसन्न होता है तो उसका असर पड़ता है सब लोगों पर। तो उस कथा सुनता हूं तो प्रेत ने कहा कि मैं पहचानता हूं हनुमान जी को, ये प्रेत होते हैं, इनमें कुत्ते पहचानते हैं और प्रेत पहचानते हैं, हम लोग नहीं पहचानते। कुत्तों में जब हू करते कुत्ता, एक तो भूसता है एक हू करता है, वो हू करता है भाई तो प्रेत होता है। प्रेतों को देखा है, वे आते तो उनको देखकर हू कराते हैं, तो कुत्तों को दिखता है। ऐसे ही प्रेत होते हैं उनको दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, प्रेत दिखते हैं, उनका ज्ञान होता है ये। तो कहा महाराज हनुमान जी को हम बता सकते हैं, हनुमान जी भगवान के दर्शन करा सकते हैं, ये रास्ता है। तो तुलसी नफा पिछानी है भले बुरे क्या कहो, हम लोग क्या मतलब, कौन बुरा है कौन भला है कौन कैसा है, अपने तो नफा देना चाहिए। प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से धीराम। तो ये हनुमान जी है। हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण कर एक तरफ बैठे थे। तो गोस्वामी जी ने बताया कि ये हनुमान जी है। तो उन्होंने दूर दूर दूर दूर दूर नहीं, मैं पहचानता हूँ आपको। सर ने पकड़ लिए कि मैं ऐसे दूर नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं? भगवान राम जी का दर्शन। अच्छा, चित्रकूट में हो जाएगी, लो जाओ। तो शिशु चले गए। जिनके सच्चे लगन होती है उसको कठिन बात बताओ, कठिन से कठिन काम करने को तैयार। आज कोई भी पूछता है भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो पूछते है सुगम मार्ग बताओ। सुगम जो सुगम मार्ग सोचता है उसको सुगम मार्ग नहीं मिलता। कठिन से कठिन बताओ, प्राण चले जाए तो परवाह नहीं, मर जाए तो परवाह नहीं, हमें भगवत प्राप्ति करना है। तो वो सुगम मार्ग नहीं पूछेगा, वो तो पूछा बताओ वैसा। तो हनुमान जी को कहा था, हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट में से जाओ। तो छोड़ चित्रकूट रहे, उनको तो भगवत प्राप्ति करना है। कहीं हो, किसी जगह मिल जाए। सच्चा ग्राहक होता है महाराज, वो प्राप्त कर लेता है। अपने लोगों में आप हो, हम लोग हैं, इनमें क्या है? सुगमता से प्राप्ति मिले तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बदला नहीं। मार्गे प्रयातुर मृगा भवन वे यदि लवे तो मोक्ष हो। ये धन्य मार्ग में बैठे बैठे मिल जाए, भगवान मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सत्संग करो मिल जाए तो अच्छी बात। ऐसे खुशले वाले से भगवान नहीं मिलते, असली त्राग थे। तो चित्रकूट कर जाएंगे। वहां वन में देखा तो देख रहे जंगल में सार घुड़सवार, सब धाधन धाधन घुड़ों पर चले हुए चल रहे हैं। देखा हनुमान जी ने, वो हनुमान जी ने देखे, तुलसीदास जी ने देखे, तो कोई राजकुमार है शिकार खेलते हुए, अपने क्या मतलब है। वे जब चले गए तो हनुमान जी ने कहा, देखा ये राम लक्ष्मण थे, भरत शत्रुघ्न चारों भैया थे, कि हमें तो पहचाना नहीं। तो कैसे रहो तुम करते हैं, हम कहते हैं लेकिन दर्शन करो तो ठहरो, फिर बताएंगे। मंदाकिनी नदी है, गंगा जी की धारा अनुसुईया जी ने आनी है, उसमें स्नान करके गोस्वामी जी महाराज भगवान का पूजन कर रहे थे। तो पूजन करने में चंदन घस रहे थे, तो सामने छोटे छोटे दो बाल गए। बाबा बाबा चंदन दोगे? हम चंदन ले, चंदन दोगे? तो महाराज जी की भाई अच्छा दयालु ब्राह्मण थे, अच्छा देखो। उस समय में तोते के रूप में आज हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, संतुष्टदास चंद घसे तिलक दे वीर। ये रघुनाथ जी महाराज फिर भूल जाओगे, एक बात बताया हनुमान जी ने। ऐसी बात है भाई, सच्ची लगन होती है वो उसी को पूछता है, उसी की लगन रहती है। अब प्रेत से भी पूछा भगवान कैसे मिले, अब कोई संभावना है? अपने संभावना से आदमी पूछे, ऐसा पूछो ये बताएगा, ये बताना लायक नहीं है। सच्ची लगन नहीं भाई, सच्ची लगन होती तो उसको पूछते, जानते नहीं कि जानता कि नहीं जानता, उसको सिर्फ पूछते ही होते, जैसे रास्ता पूछते हो। तो सच्ची लगन थी, ऐसी लगन चाहिए। लगन होने से प्रेत से भी लाभ हो गया, प्रेत से अनुमति मिले, अनुमति से दिया वह भी निकलेगा ना। नहीं तो संभावना ही नहीं कि प्रेत से भगवान कैसे मिलेंगे। अरे जिसके पापों के कारण प्रेत चूड़ी में मिला है, भगवान की प्राप्ति करा देने वाला होगा तो वो तो महात्मा श्रेष्ठ होगा। एक बात याद आ गई, कई वर्षों की बात है, इसी केस में बड़े नीचे सत्संग कर रहे थे, एक सज्जन आए मेरे से पूछने लगे कि आप वर्षों से यहाँ आते हो सत्संग करते हो, यहाँ कोई अच्छे महात्मा बताओ। मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि महात्मा तो बताओ। मैंने कहा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। कहते हैं मैं कहता हूँ अच्छे महात्मा बताओ, जैसे चरणों में जाऊंगा तो पूछूंगा भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसे महात्मा का पता पूछता हूँ आपसे। मैंने कहा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो फिर कहने मैं सुन लिया, तो जो बात कहते हो वो तो मैंने सुन ली समझ लिया, पर मेरे से पूछते हो कि महात्मा को नाम बताओ आप, दर्शन करूंगा। जब महात्मा अनात्मा मैं समझ सकता हूँ, महात्माओं की परीक्षा भी मैं कर सकता हूँ, तो मेरे से महात्मा क्यों पूछते हो? ये मेरी समझ में नहीं आई बात। और महात्माओं की परीक्षा मैं नहीं कर सकता, मेरे क्यों पूछते हो? अगर महात्मा को मैं पहचान लूंगा तो महात्मा तो ऊंचा हुआ ना, ये महात्मा है, ये जो आत्मा ऐसा नहीं है। तो ऐसा बता पूछते हो, मेरे अकल में नहीं आती है बात, कैसे पूछते हो मेरे से? क्या मैं महात्मा को जानता हूँ? अगर महात्मा को मैं जानता हूँ तो फिर मेरे से ही पूछो, तुम्हारे जो प्रश्न हो मेरे से पूछो, महात्मा क्यों पूछते हो? और मैं महात्मा को नहीं जानता तो मेरे से पूछते हो? तो मतलब ये है कि जो जानता हो बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, हरेक से पूछे। परंतु जिसके सच्ची लगन होती है वो ये नहीं जानता कि ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, वो तो अपना प्रश्न करेगा। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसी लगन थी भीतर में, तो पूछा, तो प्रेत से भी रास्ता मिल गया। प्रेत से भी ध्यान देना, प्रेत से भगवत प्राप्ति मिल जाएगी, संभावना। आप कहीं प्रेत मिल जाए आपको तो पूछो भगवान कैसे मिले, पूछो। अरे यीशु क्या पूछे, प्रेत है बेचारा, ये प्रेत भूत प्रेत बना हुआ जुड़ी भुगत रहा है, ये भगवतवादी कैसे बताएगा? आप तो अठड़ा लगाओगे। गोस्वामी जी लगन थी सच्ची, सच्ची लगन थी, पूछा तो प्रेत से मिल गए, प्रेत से उपाय मिल गया भगवत प्राप्ति का। तो भाइयों से बहनों से कहना है, सज्जनों केवल लगन, संसार के पदार्थ मिलते हैं वे प्रारब्ध से मिलते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध तेज नहीं होगा तो बड़ा अच्छा अच्छा काम करते हुए भी पैसे मिलते हैं नहीं, और पैसे मिलते हैं तो काम भी बड़ा बढ़िया मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। कलकत्ते में टकसाल थी, अब नहीं है वो, उसे मोहरे बनती थी, मुर्गे बनते थे, वो टकसाल देखने में गए, दिन भर सोना ढोते हैं, जैसे कोयला ढोते हैं, मिट्टी ढोते हैं, सड़क जमाते हैं, वैसे ही मजदूर गई, दिन भर सोना ढोए, उन्हें पैसे उतने ही मिलते थे, दिन भर सोना ढो, चांदी का सोना, तो कितना ही बढ़िया सोना तो मिलेगा उतना ही भैया, अब मिलेगा नहीं। लोटा एक शेर भर का है तो मील दो मील पानी में ठेर डाल दो, उसमें पानी उतना ही आवेगा। ऐसा कुंजे से भर दो, ऐसा समुद्र से भरो, उसमें पानी उतना ही आवेगा। तो आपके भाग्य के अनुसार चीज मिलेगी, परंतु भगवत प्राप्ति ऐसी चीज है केवल उत्कंठा से, केवल साधना से। ये पुण्य का फल नहीं है। कैसे ब्राह्मण घर जन्म हो रहे, सर साधु हो रहे, सन्यासी हो रहे, ब्राह्मण हो तो मिलेगा, इसमें ब्राह्मण आदि का शरीर को कारण नहीं है। इसमें परमात्म तत्व को जानने की लगन सच्ची होनी चाहिए किसी के हो, बड़ी बड़ी ऋषि होने में महात्मा हो गए, संत हो गए, मुसलमानों में संत हो गए, हिंदुओं में मुस्लिम हो गए, ईसाइयों में हो गए। भगवान की प्राप्ति चाहे नहीं हो जाती है, पर सच्ची लगन चाहिए, वहां प्राप्त कारण नहीं है। प्राप्त कारण होता है जो ब्राह्मण हुए, इनमें काम बढ़े, ये काम पर ब्राह्मण होगा। ये संसार के बीच में है, ये मर्यादा है, ऊंची मर्यादा है, श्रेष्ठ मर्यादा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति हद में नहीं है, ऐसे हद में बंधी हुई नहीं है वो प्राप्ति। वो तो सच्ची लगन जिसकी हो, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तन में दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निरकू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, सब भूल जाता है। सच्ची लगन लगी, ये आपको विश्वास से कहता हूं कि आप अगर चाहते तो सच्ची लगन लगाओ, लगन बढ़ाओ। इसमें कोई जरूरत नहीं संत महात्मा मिलेगा वो निहाल कर देगा, संत मिलेगा रास्ता बता देगा, ठीक बात है, जानकार वो रास्ता बताएगा, तू संत बता सकता नहीं, कैसे बताओ, वो खुद वही ऐसा ही नहीं है। सच्ची लगन हो तो प्रेत से ही पूछते भगवान कैसे मिले, बताओ प्रेत से वही भगवान मिलेगा ठग, परंतु आप सच्ची लगन बढ़ाओ परमात्मा मिल जाएंगे। प्रेत से अनुमति मिले अनुमति तुझसे नफा पहचानी में भले बुरे क्या काम, तुम भले बुरे से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। तो सच्ची लगन हो कि हम भगवान को मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। ये कर्मों का फल नहीं है, ब्राह्मण है एक साधु है एक सन्यासी है, ये कर्मों का फल है हो सकता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल नाशवान होगा, ऊंचे से ऊंचा कर्मों का फल मिलेगा तो मिलेगा नाशवान, क्यों कर्म आरंभ होता है कर्म का अंत होता है, तो उसका फल अनंत कैसे होगा, कर्मों का फल अंत वाले ही होगा, अंत वस्तु फल देशम भगवत त्यल्प मेरे साम, अल्प बुद्धि वालों का अंत वाला फल होता है। तो ये वर्ण आश्रम को लेकर जो उपचार है ये संसार की मर्यादा है। भगवान वनवास में गए तो सबरी के घर पर गए, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे रे वालो भक्ति तरने बस थाए छे। ये तो भक्ति जिसके भीतर होती है उसको सुनता है, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुखी ने, बड़े बड़े महात्मा थे संत थे उनके आश्रम नहीं गए, सबरी ने घेर जाए से सबरी घर पूछते सबरी घर कहाँ है सबरी कहाँ है। तो वास्तव में सब कहा है कि पांच धर्म बड़ो बढ़ाई, हाँ जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन परिजन जनक जन कुटुल दस बताए, दस जाति में ऊंचाओ पंक्ति पावन हो, जाति पाते कुल धर्म कुल ऊंचाओ धर्म ऊंचाओ बढ़ाई हो संसार में, धन धन ज्यादा हो धन बल ज्यादा हो, चतुराई हो होशियारी हो धन चतुराई, भक्ति ही नरस हो कैसा, भक्ति ही नरस हो कैसा, बिनो जल बारिश देखिए तैसा, भक्ति ही है तो बादल है सुबह के समय आता है बादल काट देता है, जब खूब बदल छा जाता है बेचार उमासी खाली खाली चेहरा जल नहीं बरसता। ऐसे भक्ति हीन चाहे कितना ही ऊंचा भरमा हो, कितना ही ऊंचा आश्रम में हो, कितना ही ऊंचा विद्या में हो, कितना ही बुद्धि में हो, ये गुण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये गुण सीमा वाले चीज को प्राप्त करेंगे, क्यों सीमित गुण है तो सीमा वाले को प्राप्त करेंगे। लालसा होती है असीम, सब संसार की लालसा सीमित होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है असीम। तो असीम तत्व से ही मिलता है, वो सीमित से नहीं मिलता। कितने ऊंचा हो क्या हो, असीम बातें ऊंचे हो तो सच्चे लगन चाहिए भीतर, सच्चे लगन। इस वास्ते आप लोगों से कहता हूँ, बहनों हो माता हो, ये भी शिव पाप ही होने या श्रियो वेश्याता शूद्रास्ते भी यांति परांगते, वही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। परम गति को प्राप्त होती वही परम गति की बात बता सकते हैं, जिन्हें वो खुद को अनुभव नहीं कैसे बतावे। तो सूर्यदास महाराज कहते तुझसे दफा पिछाड़िए, भले बुरे क्या काम, अपने क्या मतलब, प्रेत से अनुमत मिले अनुमत से भी रहा हूं। तो प्रेत से भगवान मिल जाए और महात्मा से नहीं मिले, कारण क्या है, सच्चे लगन की कमी है। तो सच्चे लगन सज्जनों बढ़ाओ, माताओं से बहनों से और भाइयों से, सबसे कहना है आप जन्म कर्म अधिक वर्ण आश्रम अधिक मत देखो, केवल लगन भगवत प्राप्ति की लगन। गोस्वामी जी महाराज प्रेत से पूछते हैं, प्रेत से बताओ, भूत है प्रेत पिशाच से, उसे भगवत प्राप्ति की पूछते हैं। सच्चे लगन चाहिए सज्जनों, सच्चे लगन परमात्मा सच्चे लगन से मिलते हैं, ऊंचे पृथ्वी में नहीं मिलते, धन से नहीं मिलते, आपके बल से नहीं मिलते, आपकी विद्या से नहीं मिलते, आपकी योग्यता से नहीं मिलते, आपके श्रेष्ठ गुणों से नहीं मिलते। इन गुणों से वे मिलेंगे जो कम होगा। देखो आप पैसों से लेना चाहते हैं तो इस घड़ी पर अधिकार किसका होगा। अगर इसके 20 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपयों से अधिक चाहिए। 20 रुपयों की चीज अगर दुकानदार को मिली है आपको 20 में नहीं मिलेगी, 20 में देगा तो दुकान क्यों करता है, दुकान बेचता है, बताओ 20 में देगा 20 में देगा, नफा देगा कि नहीं। तो रुपये योग्यता से चीज वो मिली जो इससे कमजोर होगी, रुपयों से कमजोर मिलेगी, रुपयों से कमजोर, रुपयों से बढ़िया चीज रुपयेदारी कैसे मिल जाएगी। संसार की चीज के लिए आपके पास चाहिए संपत्ति, उससे वो मिलेगी, पर परमात्मा की प्राप्ति तो अलौकिक है, विलक्षण है, वो रुपयों से मिल जाएगी, कोई वर्ण से मिल जाएगी, कोई आश्रम से मिल जाएगी, कोई योग्यता से मिल जाएगी, कोई विद्या से मिल जाएगी, कोई बुद्धि से मिल जाएगी। क्या आपके पास में बहुत अधिकार है, बड़े राजा महाराजाओं को मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति आपकी कितनी विद्या कितनी उद्योग सब शांत है नहीं मिलेगी। भगवत प्राप्ति तो भगवत प्राप्त पुरुष से ही मिलेगी। इस वास्ते खूब ध्यान दे करके केवल लगन बढ़ाओ, ये इस वास्ते कह रहा हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए आप इन बातों के लिए बिल्कुल संकोच न करें। केवल लगन, केवल लगन। भागवत गादी में विप्रात विशुद्ध गुणा दुर्बंधना पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, स्वपचम स्वपच है ना मैतर, तो स्वपच कहा है, कुत्ते को खा ले, कुत्ते को खा जाए, कुत्ते का मांस खाने लग नहीं होता, पर स्वपच उसे होते सुनम पचते थी स्वपच, कुत्ता पका कर कुत्ते का मांस खा जाए वो स्वपच होता है, इसे नीचे कोई नहीं। उस स्वपचम वरिष्ठम विप्रया द्विष्ट गुणात, 12 गुण योग तो ब्राह्मण हो उनसे, ब्राह्मण से वो स्वपच है, वो ऊंचा है। ये नाम फिर दे तो भगवान का नाम जिसके जन्म में है, भगवान का नाम लेता है वो स्वपच भी ऊंचा है। किनसे, ब्राह्मण से, कैसा ब्राह्मण, दुष्ट गुणात, 12 गुण सहित ब्राह्मण सांगोपांग अच्छा, उनसे श्रेष्ठ वो है जिसका बरते नाम तुम, आपका मान नाम हृदय में है। तो भगवान भी सर्वी कर जाते हैं, संत महात्मा भी उनका आदर करते हैं, जिनको खुद प्राप्ति है, भगवान का प्रेम है, उस तत्व को जानते हैं, दूसरों को नहीं जाते। तो सज्जनों को खुद प्राप्ति बड़ी सरल और बड़ी कठिन दोनों बात है। आप योग्यता लेकर के, वर्ण लेकर के, आश्रम लेकर के, विद्या लेकर के, धन लेकर के, राज्य संपत्ति प्राप्त करके, उनके द्वारा प्राप्त करना चाहते कभी नहीं हो गई। और प्रेम है पितर में लालसा है तो मिल जाएंगे। कैसे हो आप? पापी भी अपी से शुद्ध आचारो भरते मामला ने भाग गीता में आया है। अभी से शुद्ध आचार सुष्ट दुराचारी सांगो पांग दुराचारी, समझे? दुराचार में कमी न रहे कोई भी, ऐसा दुराचारी भजते मामले। एक भगवान को चाहता है, भगवान की चाह लगन लग जाए तो भगवान मिल जाए। इस वास्ते आप कोई विचार मत करो, एक ही विचार रखो, अभिषेक सुनरा भजते माँ अन्य भाग, भगवान का भजन अनन्य होना चाहिए। जैसे सवरी ने गा न जाते पाते कुल धर्म बधाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही न नरसोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। बद्र है पर जल नहीं उसमें, अब क्या करें बताओ? बदलू तो क्या हुआ, जल है ही नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति होती है सज्जनों भित्र के प्रेमों से। शबरी ने घेर जाए, शबरी ने घर जाता है बजाते भगवान, क्योंकि भगवान तो भगवान दे रहे, भगवान जाति पाती आती के मदद नहीं। और लगन चाहिए, सच्ची लगन, किसी को निराश नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कितने ही पाप आपके, कितने ही पाप हो, क्या भगवान से बढ़कर के बल है पापों में? पापों में बल भगवान से भी बढ़कर है क्या? नाम नोस्ते यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। पापी से पापी को कह दिया जो पाप करो, पर जितने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है उतनी शक्ति नहीं है। किसमें? पुण्य में। पातकम पातकी जन कावत कर्तुम न शक्नोति, पापी से पापी दुराशाही दुराशाही भी उतना पाप कर नहीं सकता जितने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है, भगवान की चिंतन में है, भगवान की तरफ वृत्ति होने मात्र में है। सज्जनों भगवान की बात विलक्षण है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। भगवान की प्राप्ति केवल लगन, केवल सहना, केवल सहना। पशुओं को, पक्षियों को, क्या बंदर कोई ऊंची जाति के थे? विभीषण को कहा हनुमान जी ने कि कपी में चंचल सभी विधिहीना, ऐसे पर भगवान ने कृपा की है। अरे विभीषण तू तो ब्राह्मण है, पुनर्स्थिति का बेटा है, बड़ा ऊंचा है तू, मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करते हैं, विश्वास हो गया। नहीं तो हिम्मत नहीं होती थी विभीषण की। हनुमान जी महाराज ने कह रहे रे मेरे पर भी भगवान की कृपा है, सभी विधिहीन मैं हूँ, पशु उसमें भी चंचल बंदर, इसमें भगवान की कृपा करते हैं, तो तू निराश होता? तेरे निराश नहीं होना चाहिए, किसी तरह से निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे पर भी भगवान की कृपा करते हैं। तो सज्जनों आप लोगों से कहना है भगवान की तरफ चलने में कभी किंचित मात्र भी संकोच मत करो। माँ की गोदी में जाने का सब बेटों को अधिकार है। और कैसे काला करो क्या, कैसे यहीन हो, कैसे कुरूप हो, माँ को पूछो कैसा रहिए। और बच्चे को पूछो माँ तेरी कैसी है, बड़ा बढ़िया बढ़िया गहना बढ़िया कपड़े पहने हुए बड़ी सुंदर, तो कहते उन्हें माँ करी ना ये माँ नहीं मेरी, अरे ये सुंदर बहुत है, गहना बढ़िया है, इनके कपड़े बढ़िया है, राज्य है, बड़ी अधिकारी है, बच्चा कभी स्वीकार नहीं करेगा मेरी माँ यही सुंदर है, ये गड़ा ही बढ़िया नहीं, रूप भी बढ़िया नहीं, कुछ भी बढ़िया नहीं, अपनापन अपनापन, जीव मात्र के साथ में भगवान का अपनापन है, मात्र जीव के साथ में, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनाधिकार से जीव मात्र मेरा आशीर्वाद है, सब मम प्रिय सब मम पूजाई, मेरा पैदा किया हुआ है सभी मेरे को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सज्जनो कोई भी कभी निराश भगवान की तरफ से मत होना, किसी अधिकारी को लेकर के हो जाए कि मैं से योग्य नहीं है ऐसा मत समझना, आपकी केवल चाहना केवल भीतर की चाहना, अब इसे सुधरा दो, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी, वो भी अगर भगवान को चाहता है तो भगवान दुराचार से अटकते नहीं, पापों से अटकते नहीं, पाप करने की ताकत नहीं है पापी में भी, उतने पापों का नाश करता एक नाम भगवान का, श्रद्धा भक्ति पूर्व ठीक लिया जाए नाम आर्द्र होकर के। गजेंद्र ने मारा द्रौपदी ने, दुनिया मात्र के विलक्षण विलक्षण महात्मा संत पुरुष विष्णु जी मारा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े आचार्य बैठे थे वहां, द्रौपदी का तीर खेचने लगा, जब तक द्रौपदी का तीर खेचने लगे भगवान को याद नहीं किया, आप वहां सभा पर पढ़ो तो आपको पता लगे, मरियोड़े कुत्ते को जैसे घीचते हो मैं तर ऐसे गिरा दी पटक दी और पकड़ कर घीसा द्रौपदी को वैसे सभा में, आज आप नहीं सकते इतने बैठे हैं भाई, अभी कोई अबला को दूध देता हो तो ये क्या करते है, कोई भले कैसी वो कैसी स्त्री हो स्त्री को दूध देता है, गाड़ी में भीड़ है मैंने देखा है ऐसा, अरे स्त्रिया बैठी स्त्रिया बैठी भैया उधर बन जाओ, बालक बैठे बालक स्त्रिया है, ऐसे जमाने गिरे जमाने में भी ऐसी बात, वो मैं पांडवों की शोभा कौरवों की स्वभाव कौरणाडो मुक्ता नांकिन जाना शिकेश्वर, कौरव डूबी दूसरों के उस समुद्र में डूबती हुई मेरे को आप जानते नहीं, आपको पता नहीं है क्या, डूबने का भगवान को पुकारा, दस हजार गज बद घर घटो दस गज चीज, दस हजार हाथियों का बहन निकमा हो गया वहां, मैं दस गज चीज नहीं हटा, चीरों की साड़ी साड़ी साड़ी साड़ी ये साड़ी एक नारी एक नारी एक साड़ी एक साड़ी एक नारी एक नारी एक साड़ी एक साड़ी निकलती थी जैसे केड़े में पास निकल जाए कंधे में से सूत्र निकलता जाए, जयराम जी पान गो में मिली जा सूत्र बचेगा क्या, कोई साड़ियों ही साड़ियों बैठी हुई है ढेर लग गया साड़ियों का, अरे द्रौपदी का तीर है तक भी बड़ा नहीं हुआ, नारी को ऊंची जाति होती है, नारियों को धन्यवाद दिया, कवियों को धन्यवाद दिया, सूत्रों को धन्यवाद दिया, इनको बड़े सस्ते मिलते भगवान, क्यों अभिमान है नहीं, अभिमान भगवान है तो अभिमान द्वेषित दैन्य प्रियवाद से अभिमान के द्वेषी भगवान के द्वेष तो अभिमान से है, अभिमान स्त्रियों में नहीं होता, आजकल अभिमान ज्यादा है, आजकल स्त्रियों नहीं हो सर, आजकल स्त्रियों में नहीं मिले भगवान, जिसके अभिमान नहीं होता उनको मिलती है, आज पति के सब नमस्कार करने को मुश्किल होता है, मैंने बात देखा हुआ कलकत्ते में, मैंने कहा पति को क्यों हम क्यों करें हमने उस गाड़ी को हमारा दस कब है क्या, तो ठीक है अब लिए बैठे रहो मिलेगा कुछ नहीं, अभिमान को क्या मिलेगा भाई अभिमान से पता ना होगा, अब वो अभिमान भीतर भरा हुआ है तो कैसे मिले, सबरी क्या कहती है अधम अते अधम अधम अति नारी तेन मैं मति मंद अघारी, अधम अते अधम अधम अधम पहले कौन पे अधम अधम पहले वेश क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र है ना, तो पहले पहले अधम कौन है वेश अधम अते अधम शूद्र अधम अति उसे शूद्र से तो सोए तो पाप लगे अधम अत अधम अधम अति अधम तिर में मैं स्त्री और स्त्रियों में मैं फिर स्त्री जाति में मैं तिर में मैं अति मति मंदगारी मति मंदगारी ऐसी हूँ। भगवान कहते हैं मानव एक भक्ति मानदाता भगवान कहे मैं नाता एक भक्ति का मानता हूँ भक्ति के सिवाय नहीं मानता। वो कह रहे हमारे में अधम अति अधम अधम अति नारी तेन में मैं मति मंदा गारी मेरे पर भगवान कृपा करते हैं बेर खाते हैं उनके हाथ से। संतों ने बाणियों में तो लेके झूठे बेर अब शूद्र जाति की थी वो अधम जाति की उसे झूठ लूट होता ही नहीं चख लिया बेर अच्छा लग गया असल नहीं भगवान शबरी के झूठे बेर शबरी के झूठे बेर कर भगवान ने प्रश्न करी आज के स्वाद मीठे बोर हो जिनमें कोई कोई मीठे जाति खांडी कोर हो लक्ष्मण आज के स्वाद मीठे बोर हो बहुत बड़े स्वाद लेते भाव है महाराज भाव वहां झूठा नहीं है उसके मन में झूठन दोष नहीं है झूठन खाना कोई मान नहीं है पता ही नहीं ये आपका विचार है झूठन कोई जाति में ही नहीं है। तो ऐसे झूठे बैर भी भगवान प्रेम से गाते हैं रामायण में नहीं लिखा रामायण में तो कर्ण मूल दिए राम का आन प्रेम सहित गुरु पाए बारम्बार बखान परंतु भक्तमान में आता है संतो की वाणी में आता है। तो सज्जनों सच्चे लगन चाहिए आप कोई भी निराश ना हुए परमात्मा की प्राप्ति से निराश कोई नहीं हुए। अब आपकी लगन नहीं है तो भगवान क्या करे भगवान उसे क्या करे आपकी सच्ची लगन हो जाए तो भगवान नहीं अटकते आप कहते हैं तो पाप हो कैसे इंजीजी हो कैसे आचरण हो कोई हो भगवान तो प्रेम करेंगे वो कर्मों का फल नहीं है भाई ये जन्म मरण आदि कर्मों का फल है भगवान का प्राप्त होना कर्मों का फल नहीं सच्ची लगन सच्ची चाहना सच्ची इच्छा एकदम लालसा सच्ची लगन प्रेत से अनुमति मिले इस वास्ते आप कोई भी निराश न हो भक्ति भगवान की प्राप्ति में कोई निराश नहीं हुए सब के सब अन्य आशा कर सकते हैं भगवान मिल सकते हैं भगवान के जितना महात्मा है वो महात्मा केवल लालसा है केवल लालसा केवल लालसा केवल लालसा भीतर की चाहना वो एक बात को भगवान की हो पापों से जो अटक जाए भगवान वो मिलकर क्या निहाल करेंगे बताओ जो भगवान पापों के कारण से अटक जाए वो मिलकर क्या निहाल करेंगे पाप कर्म सब नीचे कर्म है आप सब जानते हैं कि नीचे से नीचे कर्म होते हैं पाप कर्म से कर्म होते हैं ऐसे नीचे कर्मों से भगवान अटक जाए तो भगवान कितने कमजोर हुए वे मिलकर क्या निहाल करेंगे हमें पापों से अटक जाए ये किसी बात से नहीं दिखती वो सच्चे लगन चाहते हैं अगर लगन हो तो विपरा विशुद्ध गुणा लाभ चाचरणों से जन्म से सबसे ऊंचे परंतु विशुद्ध लगन नहीं है भगवान पादार बिंद विमुखात भगवान के कमलों से विमुख है चरण कमलों से विमुख है। तो सच और सच्ची बात है सन्मुख हो जीव हो जब ही कि जन्म कोटि अंग नाश है तब ही सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अंग नाश है तब ही करोड़ जन्म के पाप सभी नष्ट हो जाएंगे सब भगवान की तरफ वृद्धि होते इस वास्ते भाइयों से बहनों से छोटों से बड़े से सबसे प्रार्थना है कि भगवत प्राप्ति के लिए आप कभी भी निराश नहीं होना कभी भी कोई भी कि मैं इतना नीच हूं कैसे भगवान कैसे मिलेंगे ऐसे आचरण मेरे खराब है जहां भगवत की प्राप्ति आई है अभी शुद्ध आचार्य सबसे पहले दुराचार दिया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और पांचवा स्त्री, एक दुराचारी, एक दुराचारी, एक पापी हुए, तो कितने सात हुए, चार तो वर्ण हुए, एक स्त्रियां हुई, एक पापी योनि हुआ और एक दुराचारी हुआ। तो सबसे नीचा दुराचारी होता है, तो दुराचारी का सबसे पहले नाम दिया गीता में, अभिषेक सुदुराचार भजते भावन विभाग। तो भगवान के तो अन्य भाग, अन्य भाव से भगवान के तो चलता है बस। सच्ची लगन लगाओ सज्जनों, सच्ची लगन और कलियुग की महिमा करी, कलियुग की महिमा करी। तो गोस्वामी जी में वो महाराज व्यास जी ने कहा कि तुम चाहते हो कौन सा साधन है, तो साधन के द्वारा वो मिला जो साधन से कमजोर होगा, रुपयों से चीज वो मिले जो रुपयों से कमजोर होगी। 100 रुपयों की चीज 100 रुपये में नहीं मिलती, दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं तो 100 रुपये मिलेगी आपको कमजोर, जो मिलेगी आपके पुण्य से कमजोर मिलेगी। अरे भगवान पाप तोल में नहीं आते, अनुमाप अनाप अपार असीम सब तरह से सब देर से असीम, वो सीमित गुणों से चले मिल जाएंगे। और बिले सच्ची लगन से, सच्ची लगन सबके सब प्रेत सब मम प्रिय सब मम पूजाए सब मेरे हैं, मम ही वांसो जीव लोगे सब भगवान की संतान है, जीव मात्र वो राक्षस हो असुर हो प्रेत हो पिशाच हो गुजब हो कैसा ही हो, इस वास्ते जन्म से कर्म से कैसे ही आप नीचे हैं, कर्मों से नीचे हैं, जन्म से नीचे हैं, किस तरह से नीचे हैं, भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम पूजाए सब मम प्रिय सब मम पूजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान को प्यारे हैं। तो सज्जनों भगवान की तरफ चलने में कोई भी हताश न होए, निराश न होए, हम तो योग्य नहीं है, योग्यता के अनुसार मिलती है संसार में महिमा संसार में पद, भगवान यहाँ योग्यता योग्यता नहीं देते। क्या बंदर और भालू योग्य थे, बंदर और भालू उनकी सहायता से विजय कर दी राक्षसों पर, भगवान सर्वथा समर्थ है, सर्व समर्थ है, कर तुम आकर तुम अन्यथा कर तुम, करने में नहीं करने में उठ फेर करने में सर्वथा समर्थ हो उसका नाम भगवान है, किसी तरह से कमजोर हो उसका नाम भगवान होता है कभी। तो भगवान की प्राप्ति के लिए आप सब निश्चिंत रहो, सब निश्चिंत रहो, केवल लगन सच्ची लगन भीतरनी चाहिए, भगवान उसको देखते है, बाहर के लगन वो देखते नहीं, बाहर के विचार वो नहीं देखते। अधम अधे अधम अधम अति नारी तिन में मैं मति मंद आगारी, कई विधि अस्तुत करूं तुम्हारी, अधम जाति में अधम अति भारी, अधम अधम जाति में अधम नीचे गुणों में कैसे स्तुति करूं। भगवान कहते हैं मानव एक हुए, कह रघुपति सुनो भाव मेरी बाता, मानव एक भक्ति करना था, मैं तो एक भक्ति कराता है, भीतर में भाव चाहिए सज्जनों, इसे उत्साह होना चाहिए, हरेक भाई का बहन का उत्साह बढ़ेगा और हम भी मिल जाते हैं, हम ही मिल जाते हैं, दुराचारी भी दुराचारी, पापी से पापी भी अस्वस्था करे तो भगवान पहले ही मिलेंगे। माँ का स्नेह होगा कमजोर बालक पर ज्यादा, प्राय अलग भाई भाई अलग होते हैं, छोटे भाई के साथ माँ रहती है, स्नेह ज्यादा होता है, मैंने लेगा बड़े भाई के साथ माँ रहती है, जाने जा भाई लोग बड़े भाई साथ, माँ का स्नेह होता है जिन पर जो अनुकूल होता है, वो तो बड़ा हो छोटा हो, छोटे की वो दया ज्यादा होती है, अयोग्य होता है उस दया ज्यादा होती है, उसकी चिंता ज्यादा रहती है। ये मैंने देखी है, बातें देखी है, अपने व्यवहार में देखा है, बड़ा जवान है भोला भाला है, उसी रात दिन चिंता रहती माँ की, भूखा रह जाएगा कहीं, भूखा रह जाएगा, ऐसे भगवान है, परम दयालु है सज्जनों, भगवान परम दयालु है, परम दयालु है, किससे समझो, केवल आपकी चाहना चाहिए, आप में गुण नहीं हो, विद्या नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, योग्यता नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, केवल सहारा भगवान की है, उसे मिल जाएंगे। इस वास्ते आप कभी भी हताश न हो, भगवत प्राप्ति के लिए भी अब इसे सुचार हो, मात्र मनुष्य भगवान को मिल सकता है, वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सनातनी हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, कोई क्या हो, किसी धर्म में, किसी धर्म में, किसी देश का कोई भी क्या हो, सच्ची लगन चाहिए, लगन। पशु पक्षी की हो जाएगी तो गायों के लिए ओंकार करते, भगवान बोलते गायों के सामने, ब्राह्मण बुलाते हैं, बड़े बड़े मंत्र बोलते नहीं आते भगवान, गायों के लिए ओंकार करते आते भगवान, लगन चाहिए सच्ची, उस सच्ची लगन से भगवान की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जाए। मैं ज्यादा देर नहीं कहता हूँ, ज्यादा देर तो आपने लगाई थी, 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट हद, इतने ज्यादा नहीं लगेगा। अरे जल्दी जाकर आज क्या करूँ, भगवान नाम के सिवाय बढ़िया काम कौन सा आप करोगे बताओ, जो पहली बोट कर चले जाओगे तो कौन सा बढ़िया काम करोगे बताओ। आप अंदर तक कृपा करो, अब सत्संग में आए हो तो कम से कम सभा बिगाड़ मत बनो, वो सभा बिगाड़ होता है बीच में उठ जाता है, सभा बिगाड़ मत बनो, और सुनो कीर्तन सुनो। भोजन किया जाता है, भोजन के बाद में दक्षिणा दी जाती है, तो भोजन तो करते हैं, पर दक्षिणा देने वास्ते मैंने देखा है रुपया मिलेगा कुछ तो ब्राह्मण साधु ठहर जाते हैं, गांव जाते हुए रह जाते हैं, भोजन के नहीं ठहरते, दक्षिणा के लिए ठहरते, देखा है मैंने। तो दक्षिणा भगवान का नाम कीर्तन ऐसे समान है कि कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ, कृपा भगवान के कीर्तन से भगवान मिल जाए, वो कीर्तन होता है, उसे बीच उठ जाते हो, कीर्तन का तिरस्कार करते हो, ये अपमान अच्छा नहीं है। इस बात से आप लोगों से प्रार्थना है कि जब जब आप घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ठहरे तो 5-7 मिनट 5-7 10 मिनट 10 मिनट ज्यादा होते ही नहीं, इतना सही थोड़ा सा दांत भीज रहे, छाती खड़ी कर बैठे करो हिम्मत सुनो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 2 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।